En aquests moments comença una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials. Avui comencem amb un dels més aclamats àlbums de 2020, Donna's Secret, de Issy Verratz Interchange. Doncs sí, aquesta era la música que us hem comentat amb aquest començament del nostre espai. La música i la companyia de gent brillantíssima en el món de la música, com és el cas d'aquest personatge que escoltem. Issy Barrett's Interchange, Don't a Secret, editat per Fuzzy Moon Records, en la col·laboració, a part d'aquest director artístic, de gent com Jessica Radcliffe, Brigitte Beraha, Rosie Turton, Alison Cowley, Karen Street, Charlie Pin i molts d'altres. És una música diferent, Interchange, una banda d'aquestes 10 peces, on es nota molt l'acordió de Karen Street, també el piano té molta importància. És un bon treball discogràfic el que avui també us portem, us presentem a través dels nostres espais. Negomi ha estat la primera peça, escoltarem ara Still Here i després Caliban. Així, que heu dit, és la música de les peces d'aquest àlbum que us comentàvem. Una de les millors artistes, diuen, de les illes britàniques, que nosaltres també avui doncs, podem escoltar al vostre costat, perquè així ens ho han portat aquest Interchange amb Izzy Barrat i la seva música. Izzy Barrat és un projecte que va començar a fer-se efectiu el maig del 2017, un intercanvi amb campiones de la música i amb artistes totes femenines, del bo i millor, les més innovadores dins el món del jazz femení, compositors i improvisadors, compositores i improvisadores, en aquest cas, de l'escena musical del Regne Unit. Interchange, aquest àlbum, Interchange és el nom que Izzy Barrat li ha donat amb el projecte, el seu àlbum Donna Secret, aquest debut, realitzat a través de Fossin Moon, com hem dit abans, i va ser editat el 17 de gener de 2020. Una Izzy Barrat que, a la qual la BBC, BBC Radio 4, va triar entre la llista que va fer de les 40 dones del país que més influència tenen al llarg del 2018. La va posar al número 38 de les 40. Woman in Music Power és el títol. Una intèrpret que al llarg de molts anys treballant a la Philharmonic Orchestra, el Delta Sax Quartet, Scottish National Jazz Orchestra, etc. Ha viatjat per Gran Bretanya, Alemanya, Noruega, Suècia, Suïssa, la Índia, Amèrica Central i també el Canadà. En definitiva, molta música amb els dos darrers temes que escoltem d'aquest disc. Totes aquestes dones interpretant bona música. Caliban i Donna's Secret. Thank you. fichier comme un oiseau. Over my head, its weight is crushing me. Le flot dont j'ai sur mon rameau. All together, find the open sea. Elle avait l'habitude de s'enfermer pendant hours, like an astronaut, comme un astronaute, ou je sais pas, out there là-bas, for a very long time, très longtemps, like a long sea, comme un long voyage, or a polar expedition, une expédition polaire. Then you come back to soudain, land, tu reviens sur Terre et Sous-titrage Société Radio-Canada. Doncs sí, així hem completat la primera mitja hora del nostre espai. Ho hem fet amb Bici Borrats i la seva formació d'aquesta intèrpreta anglesa, aquest Interchange, que ens portava el disc que acabeu d'escoltar, amb quatre de les peces que en formaven part d'aquest Dones, Secrets de Dona, i que ens arribava a través de Jazznàtics, el programa que ens acompanya amb Rafael Corbí. Molt bé, doncs canviem de terme, canviem d'artista i el que passarem és escoltar música jazz, però a càrrec d'un bateria nord-americà, en Ted Poor, de Seattle, d'Oregon, dels Estats Units. Debuta ell discogràficament com a líder de la seva formació amb l'àlbum You Already Know. Ha treballat amb músics de rock, bandes indie, també ha desenvolupat una important tasca en el món del jazz, que l'ha portat a treballar amb figures com Bill Frisell, Kurt Rosingwell, en Kung Wu, en Aaron Parks i Ralph Alessi, entre molts altres. Ell mostra amb aquest àlbum el seu gust per al jazz més radical, més dur, sense caure als excessos del free, encara que viu a la costa oest dels Estats Units, i és un habitual de Los Angeles. El jazz que li agrada és el que es fa a Nova York, per la qual cosa pot sonar habitualment en el Knitting Factory, per exemple. És també el protagonista d'aquest disc, tot i que no s'ha de deixar de costat el treball del saxofonista André D'Angelo, que firma la meitat dels temes del disc, i toquen totes les peces i s'ha encarregat dels arranjaments i de part de la producció de l'àlbum. Podria haver estat firmat tranquil·lament per tots dos. En Ted Poor, a més, és professor assistent d'estudis de jazz a la Universitat de Washington a Seattle. No és un disc fàcil ni per a tothom. S'ha d'escoltar i s'ha d'escoltar bé. You Already Know, amb música de Ted Poor, a partir d'aquests moments, durant una estona, amb el nostre espai. Això es diu At Night. També vindran Only You i Push Pull. Mm-hmm. d'aquesta setmana de Jazznàtics, avui en la presència d'Izzy Barrett amb el seu Interchange i després de Ted Poor, aquest bateria nord-americà amb extraordinària companyia que ens portava peces del seu àlbum de debut en solitari com a líder, You Already Know, d'aquest 2020. Rafael Corbí us ha acompanyat amb aquests 60 minuts gairebé de Jazznàtics i us deixarà amb aquest darrer tema que sona de fons i que es diu To Roam, amb ell fins al final del nostre espai. Fins la propera i moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure.